یک شاخ گل، برنامه شماره 218. خرابم، بی خودم، منعم نکن، عیبم نگو، افتان و خیزان می روم، می بین و این با کس نگو. منعم نکن، عیبم نگو، افتان و خیزان می روم، می بین و این با کس نگو. ای عارف بی خویشتن، خورده منه بر عاشقان، دیوانه واری می روم، خانه به خانه، کو به کو. Oh, ز میکده گریان و دردناک شدم سحر ز میکده گریان و دردناک شدم به راه دوست فتادم چو اشک و خاک شدم چراغ دیده من شمع روی ساقی بود که زد به خرمنم آتش چنان که پاک شدم. سبست که همچو فغانی کشیدم دم سرد، اثر نماند ز من، سوختم هلاک شدم. سهر زمین شده گریان و دردناک شدم. Thank you. به دلق لخت فروشان نیافتم خبری. غبار دامن رندان جام چاک شدم اما نایده. در راه دوست به تابم تو عشق و خاک شدم. هوای بسی خوب رو درو دارم دلی هوای بسی خوب رو درو یک قطره خون گرم و هزار آرزو درو بر شمع آفتاب زند خنده از طرب هر دل که تافت پرتو روی نکو درو. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. Thank you. شاخ گلی که نثار شد شماره 218 بود که با شرکت آقایان عبادی، محجوبی و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار از مولانا، بابا فغان شیرازی و فرصت. آهنگ موزون در مایه سگاه از شیدا. گوگنده آذر پژوهش.